Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dilerim. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. Bugünkü sohbetimiz delilsiz hareket etmenin, kitap ve sünnete uymamanın Müslümanları getirdiği durum üzerine olacak inşallah. Allah bizlere anlatma, sizlere anlama ve hepimize doğruya tabi olmayı nasip etsin. İslam toplumunun içerisinde bulunduğu en büyük bela ve musibetlerden biri de kardeşlerim, delilsiz, körü körüne hareket etmektir. Kitap ve sünnetin kınayarak reddettiği tüm cahiliye toplumlarının cehalet ve dalalete sürüklenmelerindeki tek şey, tek sebep yine bu toplumların delilsiz, körü körüne hareket etmeleridir. Gerek geçmiş cahiliyenin, gerek günümüz cahiliyesinin içinde bulunduğu bu bela ve musibet öyle kök salmış ki, içimize artık kitap ve sünnetin açık ve kesin nasları karşısında vurdum duymaz hale gelmişiz. Nasıl ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendi heva ve arzularına göre din yaşayan Mekkelileri kitap ve sünnete davet ettiğinde onu yalanlamaları sadece atalarını körü körüne taklit etmeleri yüzünden olmuştur. Aynı şekilde de günümüzde kitap ve sünnete davet olunan birçok insan ata ve dedelerinden devraldıkları dini, inanç ve ameller yüzünden davet olundukları şeyi yalanlamaktadırlar. Ataları körü körüne taklit etmenin ilk safhası babadan oğula geçen din ve dini inançlardır. Bu inanç ve amellere sıkı sıkıya bağlı kalmaları sadece babaları ve dedeleri öyle yaptıklarından dolayıdır. Bu hususta kesin delil kullanıp baba ve dedelerin iyi mi yoksa kötü mü yaptıkları asla araştırılmamıştır. Kur'an ve sünnetin bu tip hareketleri kınayarak reddettiği mesajlar bir hayli çoktur. Bunlardan birkaç örnek verirsek, Allah Subhanahu ve Teala Kıkın kitabında ne diyor? Ey Muhammed! Senden önce de biz bir ülkeye herhangi bir uyarıcı gönderdiğimizde oranın şımarık varlıklıları, doğrusu babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izlerini izlemekteyiz derlerdi. Gönderilen uyarıcı eğer size babalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmiş isem de mi bana uymazsınız derdi. Onlar doğrusu sizinle gönderilen şeyi inkar ediyoruz derlerdi. Zuhruf suresinin 23 ve 24. ayetleri. Onlara gelin Allah'ın indirdiği kitaba ve peygambere uyun denildiğinde atalarımızın üzerinde bulunduğu yol bize yeter derler. Ya ataları bir şey bilmeyen ve doğru yolda olmayan kimseler idiyseler? Maide 104. Yine Rabbimiz onlara Allah'ın indirdiğine uyun dense, hayır, biz atalarımızın üzerinde bulunduğu şeye uyarız ve onların yolundan gideriz derler. Şeytan onları alevli azabın ateşine çağırsa da mı? Lokman 21. Yine bir de şöyle demişlerdi. Biz atalarımızı bir din üzerinde bulduk. Şimdi onların izleri üzerinde gitmekteyiz. Zuhruf 22. Görüldüğü gibi sırf alışa geldiği inanç ve amellerini terk etmemek için baba ve atalarının dinine tabi olan ve uyulması gereken hakkı terk eden kişinin tutumu Allah Subhanahu ve Teala'nın ayetlerinde kınadığı bir tutumdur. Oysa ki İslam'ın asıl metodu bir haber veya bir hadise hakkında kesin hükme varmadan önce ciddi bir araştırma yapmaktır. Bu metot akıllı ve şuurlu bir Müslümanın şiarıdır. Böyle bir insan İslam'a ait bütün haber ve hadiseleri araştırarak kaynağına inip doğru olanı, hak olanı alması ve başkalarına anlatırken de doğru olanı, hak olanı anlatması gerekir. Bu şekilde hareket edildiği zaman İslam bidatlardan, hurafe ve batıl olan bütün şeylerden uzak kalmış olur. Hüküm ve icraat safhasında zan ve şüphe asla rol oynayamaz. İnsanoğlu tüm azalarıyla Allah'a karşı sorumludur. Göz gördüğünden, kulak işittiğinden, el yaptığından, dil konuştuğundan, kalp de kendine düşenden sorumludur. O halde şuurlu bir insan görmediği, duymadığı, şuuruna varmadığı bir meselenin veya hakkında kesin delil edinmediği bir inanç ve amelin ardında düşmesi ve o mesele hakkında kati bir söz söylemesi nasıl caiz olabilir ki? Bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Hakkında bir şey bilmediğin şeyin ardına düşme. Çünkü göz, kalp bunların hepsi yaptığından sorumludur. İsra 36. Ve yine delille hareket edenle delilsiz hareket edeni birbirinden ayırarak delille hareket edenin istikamet sahibi olduğunu, delilsiz hareket edenlerin ise heva ve heveslerine uyan sapık kimseler olduğunu birçok ayet-i kerimesinde açıklamıştır. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. Allah'tan bir yol gösterici olmadan yalnız kendi keyfine uyandığından daha sapık kim olabilir? Muhakkak ki Allah zalim kavmi doğru yola iletmez diyor Kasas 50'de. Yine Rabbimiz Rabbinden bir delil üzerinde bulunan kimse kötü işi kendisine süslendirilen keyiflerine uyan gibi olur mu? Muhammed 14. Yine Rabbimiz kendilerine gelmiş hiçbir delil olmadan Allah'ın ayetleri üzerinde tartışanlar yok mu? Onların göğüslerinde hiçbir zaman erişemeyecekleri bir büyüklükten başka bir şey yoktur. Mü'min 56. Yine Rabbimiz onlar ki kendilerine gelmiş bir delil olmadan Allah'ın ayetleri üzerinde tartışırlar. Gerek Allah'ın yanında, gerek müminlerin arasında bu en büyük bir kızgınlık doğurur. Allah her kibirli zorbanın kalbini mühürler diyor Mü'min 35'te. Görülüyor ki insan ya delili bulunan bir yol üzerindedir ya da delili bulunmayan ve gidişatının kendisine süslü gösterildiği bir yol üzerindedir. Bu inanan ve inanmayanların içinde bulunduğu bir durumdur kardeşlerim. O halde insanın elinde sağlıklı bir delili yoksa ne gidişatının akla ve mantığa uygunluğunu ne ki kendisine hoş ve süslü görünmesi geçerli bir kural değildir. Geçerli olan o meselenin Kur'an ve sünnet çizgisinde olmasıdır. İslami sınırlar içerisindedir denilen bütün inanç ve ameller geçerliliğini koruyabilmesi için Kur'an ve sünnet çizgisinde olma mecburiyetindedir. Bunun dışında kalan şeyler ise ya tahmini faraziyelerdir ya da zanna dayalı olan şeylerdir. Ki bunların da ne derece geçerli olup olmadığını Allah Resulü şöyle beyan ediyor. Allah ve onun Resulü şöyle beyan ediyor. Bakın, onların çoğu zandan başka bir şeye tabi olmamaktadırlar. Oysa zan, haktan bir şey, hiçbir şey ifade etmez. Allah onların yaptıklarına elbette hakkıyla vakıftır diyor Yunus 36'da. Yine Rabbimiz eğer yeryüzündeki insanların çoğuna uyarsan onlar seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Zira onlar zandan başka bir şeye uymuyorlar ve dolayısıyla sadece saçmalıyorlar. Enam 116. Yine Rabbimiz, halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna tabi oluyorlar. Zan ise haktan hiçbir şey ifade etmez. Necm 28'de. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sizleri zandan sakındırırım. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır diyor. Görüldüğü gibi kardeşlerim, zan gerçekle alakası olmayan sözlerin en yalanı olarak nitelendiriliyor. Ve ayrı bir hususta ayet-i kerimelerde zikredildiği gibi çoğunluğunda geçerli bir kaide olmadığı vurgulanarak yeryüzündeki insanların çoğunun zanna tabi oldukları ve dolayısıyla saçmaladıkları bildiriliyor. Şüphesiz ki Allah ve Resulü, zanna tabi olmayın, zandan uzak durun, onun hakikatle alakası yoktur buyururken bununla insanları asıl kaynağa davet etmekte ve sadece Rabbinizden size indirilene uyun, bunun dışındakilere uymayın, Zümer 55 hakikatini vurgulamaktadır. Artık bunun haricinde ise insan delilsiz, körü körüne hareket etmesine rağmen şeytanın o yolu kendisine süslü gösterip kendisinin doğru yolda olduğunu fısıldaması kalır. Ki bunu Allah Subhanahu ve Teala şu ayet-i kerimesinde her aklı selimin anlayabileceği şekilde beyan buyurmuştur. Kim o Rahman'ın zikrine, yani Kur'an'ına ve sünnetine göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz de artık onun ayrılmaz arkadaşı olur. O şeytanlar onları doğru yoldan çıkardıkları halde onlar hala kendilerinin doğru yolda olduklarını zannederler. Zuhruf 36-37. Ve yine unutmayalım ki vahdeti engelleyen marazların ve ortaya çıkan çarpık yolların en büyük sebebi yine delilsiz ve körü körüne hareketten kaynaklanmaktadır. Samimi olduklarına hüsnü zan ettiğimiz bu tip toplum ve fertlerin muhakkak kendilerine has bir değer ölçüleri vardır. Ve bunların da muhakkak doğruluğuna inanırlar. Dolayısıyla bu tip toplumlar tarafından empoze edilen bu değer ölçülerini benimseyen kimselerin sapmamaları mümkün değildir. Kendilerine alim, üstaz, şeyh, abi ve hoca denilen birçok kimsenin içinde bulunduğu bu çarpıklık, İslami bir dava için cahili değer ölçülerine göre güçlenmeye çalışmalarından kaynaklanmaktadır. Cahili değer ölçülerine göre belirlenen güç ve kuvvet anlayışını bilerek veya bilmeyerek kabullenen birçok grup bu kabullenmeleriyle tevhidi yoldan sapmışlardır. Çünkü İslam'ı hakim kılmak için güçlenmeyi kaçınılmaz gören bu kimseler benimsedikleri cahili değer ölçülerine göre güçlenmeye çalışmaktalar ve bu nedenle de tağuti kurum ve makamlara, kapitalist ekonomiye ve keyfiyetsiz insan kalabalıklarına talip olmaktadırlar. Tabii ki bu cahili hedeflere varabilmek için kaçınılmaz olarak cahili yol ve yöntemlere başvurmakta ve niyetleri İslam olan birçok Müslümanın mal ve mesaisi bu gibi gayri İslami yollarda kullanılmaktadır. Gayri İslami yollarda bulunmalarına rağmen iyi niyet taşıyan bu insanların durumu nedir? Acaba sahip oldukları iyi niyet bu insanları kurtarır mı? Tabii ki bu sorunun cevaplanabilmesi için İslam'da niyetin yeri ve konumu, hangi durumlarda geçerli olup olmadığını iyi bilmemiz gerekir. Biz bunların durumunu izaha geçmeden önce niyet kavramının tarifini yapmayı uygun görüyoruz. Niyet, yapılacak herhangi bir eylemin keyfiyetiyle zihni meşgul etmektir. Niyet, yapılan herhangi bir amelde kastedilen şey veya gözetilen maksat, gaye, murat anlamına gelen kalbi bir yöneliştir. İslam'da niyetin önemi işlenen ameller üzerindeki tesirinden kaynaklanmaktadır. İslam'a ait bir amel, bozuk bir niyetle işlendiği zaman isyana dönüşebilmektedir. Namaz, zekat, oruç, hac, cihat gibi İslam'a amelleri yerine getirmeye çalışan bir insan, bu amelleri halis bir niyetle, sırf Allah rızası için yapmıyorsa, işlediği bu amellerin herhangi bir faydasını göremeyecektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında ve onunla birlikte savaşmak gibi yüce bir ameli yerine getirmesine rağmen, niyeti Medine'deki hurmalıklarını korumak olan kişinin öldürüp cehenneme yuvarlanması buna bir örnektir. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı ile birlikte hicret gibi güzel bir ameli yerine getirmesine rağmen, niyeti Medine'ye kendinden önce giden kadına kavuşmak olan kişinin Allah ve Resulü tarafından kınanması ve hicretinde Allah'a ve Resulüne değil o kadına olması yine buna bir örnektir. Bu kişiler görünüşte büyük bir fedakarlıkla savaşıp hicret etmelerine rağmen, niyetleri Allah ve Resulü için değil de Medine'deki hurmalık veya kadın olduğu için bu amellerinin karşılığını görememişlerdir. Yani Allah katında bir değer taşımamıştır. İbn-i Mesud'un da dediği gibi, söz geçersizdir diyor. Doğru bir niyet olmadıkça söz ve niyet geçersizdir. Amel olmadıkça söz ve amel de geçersizdir. Doğru bir niyet olmadıkça söz, amel ve doğru niyet geçersizdir. Sünnetten bir delil olmadıkça buyuruyor. Aynı şekilde sahih bir amelin halis bir niyet olmadan kabul edilmediği gibi, halis bir niyetle yapılan ameller de sünnete uymadığı müddetçe kabul edilmeyecektir. Bu konuda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, her kim bizim emrimize uymayan bir amel işlerse onun o ameli reddolunur diyor. O halde bütün inanıyorum diyenlerin bu önemli noktayı kavramaları ve her konuda olduğu gibi bu konuda da kitap ve sünneti örnek almaları gerekir. Yaşadığımız çağın delilsiz körü körüne hareket eden Müslümanları, böylesi bir şuura şiddetten ihtiyaçları vardır. Çünkü değişik İslam anlayışlarının bulunduğu birçok toplumda bu değişik anlayışlardan hareket ederek farklı grup ve ekollere bölünen Müslümanların ortak bir yönleri vardır. Bu ortak yön hepsinin dillerinde dolaşan "niyetimiz İslam'ı yaşamaktır" sloganıdır. Herhangi bir Müslümanı çarpık bir yolda veya gayri İslami bir çalışmada gördüğünüz zaman onu ikaz etmeye cesaret gösteremezsiniz. Çünkü söyleyeceği ilk söz sizin konuşmaya başladığınız andan itibaren onda hazır beklemektedir. O da "ameller niyetlere göredir kardeşim ve bizim niyetimiz İslam'dır." Evet, bu söz temiz akıl sahibi ve şuurlu bir Müslümanın söylerken düşünmesi ve içinde bulunduğu duruma bakarak belki de utanması gereken bir sözdür. "Niyetimiz İslam'dan başka bir şey değildir" diyen biz Müslümanlar, acaba İslam insanlara niyet olarak sunulan bir görüş mü, yoksa kitap ve sünnete göre yaşanan bir hayat nizamı mı? Bunu iyi araştırmamız gerekir. Peygamberlerin gönderiliş gayesi sadece insanların niyetlerini değiştirmek değil, aynı zamanda bu insanların içinde bulundukları yolu, yaşam tarzlarını, amellerini değiştirmek için de gelmiştir. İnsanların sadece iyi niyete sahip olmaları yeterli olsaydı, Allah'ı razı etmek istemelerine rağmen sapıklığa düşen ehli kitaba veya kendi elleriyle ilahlaştırdıklarına saygı ve tazimde bulunurlarken, biz bunlara ibadet etmiyoruz. Biz bunlara bizi daha çok Allah'a yaklaştırsınlar diye vasıta ediniyoruz diyen müşriklere Allah'a peygamber göndermezdi. Körü körüne delilsiz hareket ederek gayri İslami yollarda ömürlerini tüketirlerken, etrafındaki insanlara bizim niyetimiz İslam'dır diyen kimselerin bir gün öleceklerini tefekkür etmeleri ve gayri İslami bir yolda öldükleri zaman aynı cevabı aynı rahatlıkla Allah Azze ve Celle'ye karşı verip veremeyeceklerini iyi düşünmeleri gerekir. Hepimizin de bildiği gibi dünya hayatı imtihan hayatıdır. Bu ilahi imtihan ise Allah'a itaat ve isyandan alakalıdır. Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabında dediği gibi o hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O üstündür, bağışlayandır. Evet. İyi niyetli olduğunu iddia edip de kendisine sadece iyi niyet insana fayda vermez diye anlattığımız bu tip insanlar hala aynı şeyde ısrar ederlerse kusura bakmasınlar, bu niyetlerine hiçbir zaman kavuşamayacaklardır. Niyeti Erzurum'a gitmek olan bir kimse İzmir yolunu benimser ve İzmir'e ilerlemeye çalışırsa elbette Erzurum'a varamayacaktır. Niyet Erzurum'a gitmek olan kimsenin yöneleceği yol Erzurum yolu olmalıdır. Niyeti Kabe'ye gitmek olan kimsenin yöneleceği yol Kabe yolu olmalıdır. Niyetleri Allah rızası olan kimselerin yönelecekleri yol Allah Azze ve Celle'nin kitap ve sünnette tarif ettiği yol olmalı. İşte şuurlu bir Müslüman bu noktada durmalı ve düşünmelidir. Allah'ın rızasına varabilmen için onun rızası olduğu ve Resul'ün tarif edip yaşadığı o yolu bulmalıyım. Bunu kendime dert edinmeliyim demelidir. Artık bu dertle uykuları kaçmalı, delilsiz körü körüne hareket etmeyi bırakıp bu dertle samimi bir arayışa geçmelidir. Nasıl ki herhangi bir işten atıldığı zaman 3-5 günlük nafakası için endişeleniyor ve kapı kapı gezip dolaşıyorsa, aynı şekilde hatta daha fazla ebedi hayatı için telaşa kapılmalı ve endişe etmelidir insan. Bilmelidir ki sadece iyi niyetin insanı kurtarmayacağını, bilmelidir bazı öncülerin sözleriyle hareket edip de aldatılmış ise, kitap ve sünnetin çizdiği yoldan saptırılmış ise, aldatıcı ile beraber cehenneme gireceğini, bunu bilmeli ve bu bilinçle dehşete kapılmalıdır. Şayet herhangi bir grupta ise bu grubu yöneten hocasından değil Allah'tan korkmalı, yiğitçe ayağa kalkmalı ve İslami bir edeple hocam bizleri davet ettiğiniz ve bizlerin de İslami duygularla benimsediğimiz bu yol Kur'an ve sünnetin tarif ettiği yol mudur? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizatihi aramızda olsaydı bizleri bu yola mı davet ederdi? Bizler Kur'an ve sünnet yolunda isek bu yolu şer'i delillerle savunabilmeli ve bu yola davet edeceğimiz insanların kitap ve sünnet çizgisindeki tenkit ve tahsihleri açık olmalıyız diyebilmelidir. İdrak etmelidir. Hangi yolda olduğunu bilmeli. Doğru yolda olduğuna inanmaktan ve hocasına, abisine iyi niyetle teslim olmaktan öte doğru yolda olduğunu Müslüman idrak etmelidir. Bu bilinçle bulunmalıdır ve bu bilinçle o yolda davet etmelidir. Ve bu yolda bilinçle savunmalı, savunduğu davaya yöneltilen kitap ve sünnet çizgisindeki eleştirileri can kulağı ile dinlemeli ve herkese açık olmalıdır. Kitap ve sünnetin zıttına tespit edilen inanç ve amelleri terk edip yiğitçe doğru olana, hak olana teslim olmalıdır. Unutulmamalı kardeşlerim, Kur'an ve sünnetin insanları tek bir yola davet ettiği, unutulmamalı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ümmet 73 parçaya bölünecek, birisi hak, 72'sinin batıl ve cehennemlik olacağı. Ve en önemlisi unutulmamalı ki kurtulan toplumun Kur'an ve sünnet çizgisinde bulunan toplum yani cemaat olduğu. Hele hele şurası hiç unutulmamalı ki insanlar birer beşerdirler. Hata da edebilirler, isabet de edebilirler. Her insan yolunu benimser ve her insan sadece kendi gittiği yolun doğruluğuna inanır. Ama unutulmamalıdır ki doğru yol bir tanedir. Biz birçok insanın dediği gibi hedef ana yol, biz gruplar ise ana yola giden tali yollardır deyip geçemeyiz. Biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisinde buyurduğu gibi tek yolun varlığına inanırız. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün ashabıyla otururken yere bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sağına soluna ikişer çizgi daha çizip bunlar da ayrı ayrı yollar olup her birinin başında bir şeytan oturur ve onları çağırır der. Ve ondan sonra ortadaki çizgiyi göstererek işte bu benim dost doğru yolumdur. Ona tabi olun, başka yollara tabi olmayın ki sizi onun yolundan ayırmasın ayeti kerimesini okumuştur. Evet kardeşlerim, burada görülüyor ki Allah Subhanahu ve Teala'nın tek yolu vardır ve bu yolun en güzel tarifini de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yapmıştır. Bir başkasının ayrı ayrı yollar tarifine ihtiyacı yoktur. Zaten şuurlu Müslümanın düşüncesi tek şey, düşüneceği tek şey, kitap ve sünnette ne ayrı yollar vardır ne de birbirine zıt herhangi bir nas ve hüküm vardır. Dolayısıyla ortada dönen veya görülen çarpık yollar ve zıtlıklar hiçbir zaman İslam'ın değil, insanların şahsi yorum ve anlayışlarıdır. Dinini delilsiz körü körüne yaşayan bütün inananların hali her zaman aynı olmuştur. Sonuçta her zaman dinlerini paramparça edip gruplara ayrılmışlar ve mutlak doğru her grup kendini görerek diğerlerini dalaletle suçlamışlardır. Hatta daha ileri giderek birbirlerini tekfir etmişlerdir. Tüm bunların sonucu ise kendilerinin bu hale gelmelerine sebep olan önderlerini Allah'tan gayri ilahlar ve Rablar edinmişlerdir. Çünkü ehli kitap aynı hal ve hareketlerin sonucu olarak Allah nazarında bu hükmü giymişti. Allah Subhanahu ve Teala'nın Tevbe 31'de buyurduğu gibi onlar hahamlarını ve rahiplerini yani din adamlarını Allah'tan gayrı Rablar edindiler. Bu ayeti kerimenin tefsirine baktığımızda Adi bin Hatem kendisine İslam daveti ulaşınca Şam'a kaçmış ve cahiliye devrinde Hristiyan olmuş bir zat. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Adi bin Hatem'in kız kardeşine hediyeler verip ihsanda bulunarak kardeşinin geldiği zaman kendisinin yanına getirilmesi için teşvik ediyor. Nihayet Adi Medine'ye geliyor. Onun gelişini haber veriyorlar ve boynunda gümüş veya altın bir haçla Allah Resulü'nün yanına geliyor Aleyhisselatü Vesselam'ın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da o esnada şu ayet-i kerimeyi okuyor. Onlar hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan gayrı Rab edindiler. Bunun üzerine Adi, onlar hahamlarına ve rahiplerine ibadet etmiyorlar ki diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ya Adi, onların dediklerine uymadılar mı? Onlar helalı haram, haramı helal yaptıklarında onların bu dediklerini kabul etmediler mi? Adi, evet deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, işte onların hahamlarına, rahiplerine ibadetleri budur. Ve işte onların hahamlarını ve rahiplerini Rablar edinmeleri böyle olmuştur buyurmuştur. Evet kardeşlerim, görülüyor ki Allah'ın dinini yaşamak isteyen insanlar alimlerini, hocalarını, üstazlarını delilsiz körü körüne taklit etmeleri neticesi başlarına doğru yoldan sapma ve Allah'tan gayrı Rab ve ilahlar edinme gibi belalar getirmektedir. Ama bu demek değildir ki insanlar dinini yaşamada alimlere, hocalara ihtiyaçları olmaz. Hepinizin de bildiği gibi alimler peygamberlerin varisleridir sözü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüdür. Burada anlatılmak istenen incelik, dinini yaşamaya çalışan insanların alimlerini, hocalarını, şeyh ve abilerini dinlerken onların ağzından çıkan, her çıkanın hak olduğunu peşinden kabullenmeden önce iyi bir araştırmaları gerekir ya da anlatan kim olursa olsun anlatılanın delilini istemeleri gerekir. Böyle şer'i bir metotla hareket etmek insanların hem sıhhatli bir din anlayışına vesile olacak hem de birlik ve beraberlik sağlanacaktır. Herkesin de yakinen bildiği gibi Müslümanlar arasındaki bu yaygın hastalık, yani gruplaşmalar ve ayrılıklar, inanıyorum diyenlerin başlarına büyük bir bela olmuştur. Bunların müsebbihi olan şeytan ve avaneleri, arzularına ulaşabilmek için inananları parçalamayı, çeşitli grup ve ekollere bölmeyi kaçınılmaz görerek sistemli bir çalışmaya girmişler ve neticede bu arzularına kavuşmuşlardır. Ama unutulmamalıdır ki bu başarı bir tarafın mükemmel çalışması değil, diğer tarafın ise pasif kalmasından meydana gelmiştir. Şeytan ve avaneleri mükemmel çalışmaların neticesi bu başarıyı elde etmişler. Biz Müslümanız diyenler ise delilsiz hareket etmekle, bananecilikle, samimiyetsizlik ve laşkalıkla meydanı karşı tarafa terk etmişiz. Oysa Allah Subhanahu ve Teala şeytanın hile ve tuzağının zayıf olduğunu bildiriyor. Peki o zaman bizim Kur'an ve sünnete olan bağlılığımızın şeytanın hilesinden daha zayıf olduğu meydana çıkmıyor mu? Evet kardeşlerim. Mevzuyu uzatmadan biz en son olarak Allah Subhanahu ve Teala'dan onun yolunda delilli hareket eden kullar olmamızı niyaz ediyor. Allah Subhanahu ve Teala'nın konuyla alakalı şu mesajını hatırlatmak istiyoruz. Ey insanlar! Rabbinizden size indirilen kitap ve sünnete uyun. Onun dışındakilerini dostlar edinip de onlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. İşte bu benim dosdoğru yolumdur. Ona uyun. Ondan başka yollara uymayın. Aksi halde sizi onun yolundan ayırır. İşte sakınasınız diye Allah size bunları tavsiye etmiştir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah hepimizi doğruya uymaya, onunla hareket etmeyi nasip etsin. Kalbimize iman nuru versin. Ayaklarımızı İslam'da sabit kılsın ve yolundan ayırmasın. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.